الكريم نبدأ بسورة من سورة الروم. نعزل إن شاء الله. نبدأ سورة الروم شوك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الله سبحانه وتعالى أمينزا سرهي kwa herufi miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala: Alif Lam Mim. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndo mjuzi wa mradi wake, lakini hii pia ni dalili ya kuwa Al-Qur'an hurufun wa kalimatun. Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanakuwa na herufi, na ni wajibu kuamini kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni herufi, kadhalika ni maneno. Kwa hiyo alif ni harfun, wal lam harfun, wal mim harfun, kuonyesha kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kuna herufi. Tayyib, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ghulibatir rum, limeshindwa taifa la Rum. Wa hum min ba'di ghalabihim fi adna al-ardi, katika ardhi iliyokuwa karibu, ardhi iliyokuwa jirani, maeneo ya jirani. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya kushindwa kwao watashinda pia. Fi bid'i sinin, katika miaka ambayo sio mingi, katika idadi ya miaka ambayo sio mingi. Bid'i kwa maana tatu mpaka chini ya ashru, kwa maana chini ya kumi. Haizidi kumi, kuanzia tatu, nne, tano, sita, saba, mpaka ashara, lakini haizidi hapo. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Amri ni ya Allah kabla, kadhalika na baada. Wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun, na ni siku ambayo waumini watafurahi. Binasrillah, furahia nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yansuru man yashau, Allah subhanahu wa ta'ala humnusuru amtakaye. Wa huwa al-azizu rahim, na Allah ni mwenye nguvu, kadhalika ni mwenye huruma. Qala al-imamu sa'adi rahmatullahi ta'ala alayhi: kanat al-fursu wal-rumu fi dhalika al-wakti min aqwa duwal al-ardi. Ilikuwa taifa la Furs na taifa la Rom وفرس نواروما yalikuwa ni mataifa makubwa kipindi hicho, zilikuwa ni dola kubwa katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, dola zenye nguvu zilizokuwa zikitisha, na wakati huo dola zote ni dola za kikafiri, hakujaingia Uislamu na hakukudhaniwa kuwa Uislamu utaweza kuingia katika dola hizo au moja ya dola hizo kwa sababu ya namna zilivyokuwa. Wakana yakunu bainahuma min alhurubi walqital ma yakunu baina ad-duwali almutawazina, na kulikuwa baina ya mataifa hayo mawili alhurub walqital, vita pamoja na mapigano, yale yanayokuwa baina ya nchi mbili ambazo zinakuwa zinapingana, nchi ambazo zinakuwa zinakinzana, zinakaribiana katika nguvu, kila moja inataka ipindue nchi nyingine. Hayo ni ya kawaida kwa watu wa kidunia na mataifa ya dunia. Kwa hiyo ilikuwa baina ya Furs na Waroma, kunatokea mapigano baada ya muda, taifa hili linapiga lile, baada ya muda linapiga lile, baada ya muda linaanzisha hili. Ni mapigano yaliyokuwa kidumu baina ya nchi hizi mbili. وكانت الفرس مشركين يعبدون النار, وكانت الفرس walikuwa ni washirikina ambao walikuwa kiwabudu moto, hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wanaabudu moto. وكانت الروم اهل كتاب ينتسبون الى التوراة والانجيل, wakati wa Roma walikuwa ni watu wa kitabu, wakijinasibisha kwa Taurati na kwa Injili. Wa Roma wao wakijiegemeza kwa Taurati, kadhalika kwa Injili, Taurati ya Nabiyullah Musa alayhi salam na Injili ya Nabiyullah Isa alayhi salam, walikuwa wakijinasibisha kwa vitabu. Pamoja na hayo bado ni makufar, kwa sababu tayari yuko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na baada ya kuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakuna watu walikuwa na haki ya kumfuata nabii yeyote katika kitabu chake hasatan isiyokuwa Qur'an. Wakajinasibisha kwa kitabu chake badala ya Qur'an, haikuwa namna hiyo. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ما سمع بي احد يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. حديث ابي هريره رضي الله عنه نبي صلى الله عليه واله وسلم akisema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu uko mkononi mwake hajanisikia mimi yeyote yahudi au nasara kwa mimi nimetokea tayari nimekuja na Qur'an, asiniamini, asiamini kile nilichokuja nacho isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Na wale ambao walikuwa naamini vitabu kabla ya hapo, lau wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wameahidiwa ujira mara mbili, yutikum kiflaini min rahmatihi, walikuwa wameahidiwa ujira mara mbili, ujira wa kuwafuata manabii waliotangulia na ujira wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa bado pamoja na kujinasibisha kwa kitabu walikuwa bado ni makufar. Wa hum aqrabu ila almuslimin, lakini wao walikuwa karibu zaidi ya Waislamu, karibu zaidi na Waislamu. Kwa maana ukiwatazama wa Furs, ukiwatazama wa Roma, walikuwa wa Roma wanaukaribia Uislamu kwa sababu wanawaamini manabii waliotangulia na wanajinasibisha kwa vitabu vilivyotangulia. Japokuwa washafanya inhiraf katika hivyo vitabu, wameshapinda, lakini bado walikuwa karibu zaidi na Uislamu kuliko wale ambao walikuwa wakiabudia moto, wakiabudia mizimu, wakiabudia masanamu. Kwa hiyo katika hali zao walizokuwa nazo, walikuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo wakawa wao wako karibu, wa humu aqrabu ila almuslimina min alfurs, walikuwa karibu zaidi kwa na Waislamu, walikuwa karibu zaidi na Waislamu. فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس, kwa sababu hiyo ikawa waumini wale ambao wako pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, almu'minuna katika zama hizo ni ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabu, Mtume pamoja na masahaba wake wakawa wanapenda kushinda na kudhihiri kwao kuliko mafursi, kwa maana walikuwa wakipenda hawa washinde mafursi wawe juu yao. Wa kana almushrikun liishtirakihim, na walikuwa washirikina kwa sababu ya kushirikiana kwao, liishtirakihim walfurs fi shirk, liishtirakihim walfursa fi shirki, kwa sababu ya kushirikiana kwao na mafurs katika shirki, kwa sababu wote wanaabudia mizimu, wanaabudu masanamu. Hawa washirikina walioko Makka pamoja na washirikina walioko Furs wote wanaabudia mizimu. Kwa hiyo hawa washirikina wa Makka na washirikina wa Furs, kwa sababu ya kushirikiana kwao katika shirki, walikuwa yuhibbuna dhuhura al-Furs ala Rum, walikuwa wakipenda wa Furs washinde juu ya Waroma. Wako katika mji wa Makka, Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Kadhalika washirikina katika makufari wa Makka wa Quraysh, kwa wakawa wamegawanyika sehemu mbili katika mji huu wa Makka, wote ni Waarabu. Baadhi yao hao waumini, Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake wakipenda washinde wa Roma, kwa sababu wako karibu zaidi, wanajinasibisha kwa kitabu. Ama hawa washirikina wengineo wakipenda, washirikina wakipenda wale washirikina wenzao washinde, kwa hali zikawa zinadumu namna hiyo. Fadhahara al-fursu ala ar-rumi, wakawa wafursi wamewashinda wa Roma. Faghalabuhum ghalban lam yuhatt bi mulkihim bal bi adna ardihim, wakawashinda ushindi ambao ulikuwa ni mkubwa. Ghalban, ushindi ambao lam yuhatt bi mulkihim bal bi adna ardihim, hawakuweza kuhami ufalme wao wala hata ardhi yao kidogo, kwa maana wakawa wameporomosha ufalme wao, kadhalika na ardhi yao ikawa imechukuliwa, wakawa ni watu kutangatanga, hali zao zikawa ni ngumu. Fafariha bidhalika mushriku Makka, kwa sababu hiyo washirikina wa Makka wakafurahi. Wahazina almuslimuna, lakini Waislamu wakawa na huzuni. Fa akhbarahumullahu wa wa'adahum anna ar-ruma sataghlibu al-fursa, Allah akawa amewaahidi, Allah akawa amewapa habari na amewaahidi ya kwamba Waroma watakuja kuwashinda Wafurusi, ipo siku watashinda. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha ahadi hii, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam mim, ghulibat ar-rum, Allah akasimulia kuwa Roma tayari wameshindwa, wa Roma tayari wameshindwa. Fi adna al-ardi, katika ardhi ambayo iko jirani. Baadhi ya mufasirini umetafsiri ardhi ambayo iko adna min al-arab au min al-jazira, iliyo karibu na Waarabu, karibu na ukanda wa Kiarabu, kwa maana ardhi ambayo iko karibu zaidi na Waarabu wa Makka, ndiko walikoshindiwa, ndiko mapigano yalikotokea. Na wengine wakatafsiri fi adna al-ard, katika ardhi ambayo iko jirani, kwa maana Waroma walivamiwa na Wafurs mpaka maeneo yao jirani kabisa. Fawaqa'at al-hurub fi nafsi al-makan, mapigano yakawa yametokea sehemu ambayo iko jirani. Kwa Waroma wakawa wameshindwa katika ardhi hiyo, mapigano yakawa yametokea katika eneo hilo. Ghulibat ar-Rum, Waroma wakawa wameshindwa katika ardhi hiyo. Kadhalika katika faida ghulibat ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala hapa akumtaja fa'il, hapa Allah subhanahu wa ta'ala akumtaja fa'il, kwa maana ni mabni lilmajhul, kama huwa maarufu fi lugha, ghulibat ni fi'il madhi mabni lish lilmajhul wal fa'il lam yudhkar. Kwa nini hakutajwa fa'il? Baadhi ya mufasirina wakataja faida, miongoni mwa faida ni kwa sababu ya ihtiqar al-qabila, qabila tul-furs, kwa sababu ya kutweza na kulidharau kabila la kifurs, liannahum laysu ahlan lidhikr, si watu wa kutajwa. Hawana haki ya kutajwa wala hadhi ya kutajwa, kwa sababu ni watu duni thamani, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja hapo. Lakini kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja kwa maana ya kuonyesha kuwa Waroma ni kabila ambalo liko juu, na kadhalika Wafurs wako duni. Liannahu law dhukira anna, yani mfano ungetaja katika lugha ya Kiarabu kwamba ghalaba zaidun aliyan, ghalaba zaidun aliyan, Zaid amemshinda Ali. Hii inampa nguvu nani? Zaid, kuonyesha kuwa Zaid yuko juu na Ali ameshindwa. Lakini kishindo ukisema ghuliba Ali, ameshindwa Ali, bila kumtaja yule aliyemshinda, ni dalili ya kumnyongesha na kumtweza yule ambaye ameshinda. Kwa hiyo hii inaonyesha namna ya ihtiqar na ihana lilfurs, ihanatan lilfurs, kwa ajili ya kuwatweza kadhalika Wafurs. Kwa hiyo ihtiqara lahum wa ihanatan lahum. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema ghulibat ar-rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, na wao baada ya kushindwa watashinda tena, baada ya kushindwa watashinda tena. Wa hum min ba'di ghalabihim, baada ya kushindwa kwao. Na hapa lugha iliyotumika ni idafatul masdar ila al-maf'ul, yani wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, baada ya kushindwa ghalab, baada ya kushindwa kwao watashinda tena. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akadhihirisha na akaahidi kuwa wao wa Roma watakuja kushinda baada ya muda, pamoja na haya yaliyotokea. Lakini watashinda muda gani? Faqala subhanahu wa ta'ala fi bid'i sinin, fi bid'i sinin ay 90 au 80 wa nahwi dhalika mimma la yazidu ala al-ashr, kwa maana bid'i ni miaka 9 au 8 na mfano wa hiyo, lakini katika miaka ambayo haizidi 10. Wala yankusu ani thalath, lakini pia haipungui miaka mitatu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alitaja jambo hili fi bid'i sinin, katika miaka ambayo ni michache, kuanzia miaka mitatu, minne, mitano, sita, saba, thamani mpaka 9, lakini ikiwa haiwezi kuzidi 10. Kuanzia 3 mpaka 10, miaka ya katikati hapo inaitwa bidha. Wa hadha yadullu ala jawazi at-ta'bir bima yukhawif al-aduwa, kutumia ta'bir kwa kila ambacho kinamwogopesha adui, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala angetumia ta'bir ya miaka ambayo ni halisi, na walikuja kushindwa baada ya mwaka wa 7. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametumia taabiri hii fi bid'i sinin, ili wajue kwamba huenda mwaka wa 3 ukapigwa au mwaka wa 4, kwa ajili ya kumkopisha adui. Na hii inajuzu tunapokuwa na adui, mtu ambaye ni mwovu, kutumia lugha ambayo itamtisha. Sio unatumia lugha ya kujinyongesha, naelewana, sio unatumia lugha ya kujinyongesha na kujionyesha kwamba wewe ni dhaifu kwa kadha wa kadha, la, kutumia lugha ambayo itakuwa inaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwafikisha, basi wewe una nguvu ya kuweza kumshinda adu kwa hali yoyote ile atakayokuwa nayo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatumia lugha hii fi bid'i sinin, watashinda wa Roma baada ya miaka 9, wala yankusu ani thalath, wa anna ghalabat al-furs lir-rum thumma ghalabat ar-rum lil-furs kullu dhalika bimashi'atihi wa qadarihi wa lihadha qala lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha anna ghalabat al-furs, kushinda kwa wafurs, kuwashinda wa Roma. Vile ambavyo wafurs wamewashinda wa Roma, ndiyo wafurs ni washirikina, wamewashinda wa Roma ambao wanajinasibisha kwa kitabu. Lakini hayo yote ni katika kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kujalia kundi fulani likashinda kundi lingine, hayo yote ni katika kadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni katika mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwatahini watu wa haki, kadhalika watu wa batili. Allah subhanahu wa ta'ala huleta mitihani ya aina nyingi kwa watu wa batil. Naam, hii itawafurahisha katika nafsi zao, watajiona kwa kuwa tumeshinda basi sisi ndio tuna haki, na ninyi mngekuwa na haki mngeshinda. Kwa hiyo watajiona wako katika hali hiyo, kama walivyokuwa makufari wa Quraysh dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo huu ni mtihani dhidi yao, na wanakuwa wameshindwa, wamefeli. Kadhalika kwa watu wa haki ambao wataweza kuona kuwa wameshindwa na watu wa batil, wanaweza kuona wameshindwa na watu wa batil, pia ni mtihani kwao. Kama kuna watu ambao wana udhaifu, wana maradhi katika nyoyo zao, ni rahisi kuyumba na wakaungana na watu wa batil. Na kama ni watu ambao wamesimama sawa, inakuwa ni sababu ya kuwazidishia kusimama sawa. Ladina qala lahumun nas inna nas qad jama'u lakum fazadatum wajh imana, wao kauli hiyo inatakiwa zidishie imani. Kwa wale ambao wamesimama sawa, wakipata hali ya kuwa wameshindwa, wanajua kwamba hii ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakijua ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii inawazidishia wao kusimama sawa, kadhalika kusubiria nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna intidhara nusra ish ibada, kwa sababu kusubiria nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Intidharu faraj ibada, fa innama al-usra yusra. Kadhalika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa Abdullah ibn Abbas, wa anna al-faraj ma'ish ma'al karb. Kwa kusubiria nusra ni ibada. Unapokuwa katika hali fulani, katika hali ambayo ni ngumu, umedhikika, umebanwa na mambo, ukasimama katika njia ya sawa pasina kuyumba, pasina kutetereka, pasina kuingiza shirki ndani ya moyo wako wala katika vitendo vyako, ukasimama sawa sawa unasubiria nusra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni ibada. Intidharu an-nasr au an-nusra ibada, kusubiria nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Kusubiria nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada. Na watu wengi ushindwa kusubiria nusra, anapokuwa katika mtihani, anapokuwa katika hali ambayo ni ngumu, pale amejaribiwa, ametahiniwa, akayumba, akaporomoka na imani yake akaiacha, akaacha lilokuwa la khairi zaidi mbele yake, akawa amekosa khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yule ambaye amesimama sawa, atakapokuwa ametahiniwa, amejaribiwa, mpaka wakati ambao ni ngumu, kama walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hata yakula ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah qarib, mpaka wanasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na masahaba wake, ni lini nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka kusubiria nusra ya Allah ambayo iko karibu, hii ni katika ibada. Kwa hawa watu wakawa wametahiniwa katika hali hiyo, hawa makufar wa kifurus wakawa wametahiniwa, kadhalik makufar hawa ambao walikuwa wakijinasirisha na kitabu na wakawa wametahiniwa, kadhalika washirikina wa Makka ambao waliona kuwa ni ushindi dhidi ya ni ushindi kwao, na vile vile waumini ambao walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hizi zote ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Na al-amru ni sigha hii ambayo imekuja kwa lafzi ambayo ni mustaghraq, yani lam lil-istighraq, inajulisha kwamba istighraqul jinsi kunaingia amri zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi al-amru ni sawa sawa al-amru shar'i au al-amru al-kauni, amri ambayo ni shar'i au amri ambayo ni kauni. Amri ambayo ni kauni, innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah akitaka jambo lolote katika mambo ya kiulimwengu, katika maisha, katika hali zote duniani na akhera, Allah subhanahu wa ta'ala akitaka jambo lolote kuwa, husema kuwa na likawa. Lillahi al-amru, innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kadhalika amri ambayo ni shar'i, Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha jambo la kisheria, amri ni ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inatakiwa itiiwe, na hakuna kumtii yeyote anapokuwa ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri ash-shar'i wa tahadhari walaw yukhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana amri ya kisheria. Kwa Allah aliposema lillahi al-amru, amri zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, ni sawasawa amri za kisheria au amri za kiulimwengu. Min qabli wa min ba'd, ni sawasawa kabla ya hapo na baada. Amri zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka jambo liwe na linakuwa. Hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna mtawala wala mfalme wa kuzuia amri ya Allah isipite. فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب سيكو شندا ولا كنصريكا نيكو سباب تو يوويفو أسباب سيو هيفو تو سيكو سباب ننغوف ونا مباب ونا دولا ونا جيش ونا مالي unakaza ndo maana umeshinda katika jambo fulani. Hapana, unaweza ukawa navyo na ukashindwa. Ndo maana hao wamekuwa hivi na baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akapindua akashindwa. Kadhalika mwaka huu ambao umekuja kushindwa ni mwaka ambao umetokea ghazwa ya Badri, kadhalika wakashinda waumini hali ya kuwa makufar nao wana nguvu, wana kila aina ya sababu. Sababu zote zimewakusanyikia wao, iwe ni idadi, iwe ni vifaa vya mapigano, kwa maana wanyama kadhalika na silaha. Lakini hii kuonyesha kwamba lillahi al-amr, amri ni ya Allah, akiamua huyu ashinde atashinda hata kama ni mnyonge, ni dhaifu. Tayib, kwa hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kuamua huyu ashinde na huyu ashindwe, ni amri ya Allah. Wa innama hiya la budda an yaqtarina biha al-qada'u wal-qadar, na hakika kuna budi kuchanganyike na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na hukum al-qada', hukum Allah wal-qadar, maqadirullah azza wa jal, lazima kuchanganyike na hukum ya Allah na makadirio Allah, pamoja na sababu ambayo mtu anaweza kuwa nayo ili apigane ashinde vita fulani, mapambano fulani, jambo fulani. Pamoja na kuwa unaweza ukawa na sababu fulani, lakini pasina hukumu ya Allah na kadari ya Allah kupita, haushindi abadal abidin. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha hivyo, lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun wa yawma idh ay yawma yaghlibu ar-rum al-fursa wa yaqharunahum, siku ambayo wa Roma watawashinda wa Fursa na watawatenza nguvu, watakuwa juu yao siku hiyo ambayo wa Roma watawashinda wa Fursa. Yafrahu al-mu'minuna binasrillah, watafurahia waumini, mtume pamoja na masahaba wake watafurahia kuwafurahia au kufurahia ushindi wa Waroma juu ya Wafurs, kwa sababu ni nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataifurahia nusra ya Allah, ambayo nusra hiyo Allah, yansuru man yashau, anamnusuru amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yafrahuna bintisarihim ala al-Furs, watafurahia kushinda kwa Waroma juu ya Wafurs. Wa in kana aljamiu kufaran, hata kama wote watakuwa ni makafiri. Walakinna ba'dha ash-sharri ahwanu min ba'd, lakini baadhi ya shari inaweza ikawa kidogo ina unafuu kuliko shari nyingine. Shari moja inaweza ikawa na unafuu kuliko shari nyingine. Zote ni shari, Waroma ni shari, kadhalika Wafurs nao ni shari, lakini shari moja inaweza ikawa nafuu kuliko shari nyingine. Wayahzanu yawma idhin almushrikun, na wakati huo pia watahuzunika washirikina kwa sababu ya ushindi wa Waroma dhidi ya Wafurs. Wa huwa alaziz, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye nguvu. Alladhi lahu alizzatu allati qahara biha alkhalaiq ajma'in, ambaye ana nguvu ambazo kwazo amewashinda viumbe wote. yu'ti al-mulka man yasha'u, anampa ufalme amtakaye, wa yanzi'u al-mulka mimman yasha'u, na Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa ufalme kwa yule amtakaye, wa yu'izzu man yasha'u, na Allah anampa nguvu amtakaye, wa dhillu man yasha'u, na Allah subhanahu wa ta'ala humdhalilisha amtakaye. Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz ar-rahim bi'ibadihi al-mu'minin, ni mwenye kuwahurumia waja wake waumini. حيث قيل لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ونمنا بافيا مواندالية كتك أسباب وانبوزنا وفرهيشا نزنا ونصروا واو ما لا يدخل في الحساب زنا بزا زنجي كتك مترجي ياو ومعنا ونفات فراها kutokana na yale ambayo walikuwa wao hawawezi wala watarajii, halikuwa jambo la kawaida, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria na jambo likawa katika sura hiyo. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Lele baada ya asr. فظهر الفرس على الروم فغلبوهم غلبا وسهلا يحط بملكهم.